足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる کوماری بادوشیا بدیاری کراوی لناوچه دینتورا که برکانی چی دامرکاوی لیه که برزیکی دگات 3,622 مترو دارستانی چی گوره دوری یاو که پیو تریت چیای کوکورو که لویش بکو جب نوبانکانی خانواده زول دیگ نشتا جن سردانی کران همو روشه گینه ایره به هیوای بینینی او کشکی که تا استا هیچ کسیگ می بینی و ایره بربلاو ترین شوینه که گشتیار آرزوکات سردانی کرد من بروح به هناكم باوكم هتاقيو إلى بوچونا كاني من إيج نقر آي وادي أرى كيل جيش لكاتا كاني بيني لقى باوشي أول يا خوشبوني نيرجيس بزان مزاني دوي أول كون چيوت نيويس قاتشا كاني ببريتوا لهمان كاتشا نيويس خوي بدستو بعد أيها وخو فارستينيا وادي أرى منالكي سنت راكشا او پاشا رکابرکی شمشارکی رو برین او چوانی کردوا لگلو شاگون ها؟ تو اتوی حال رکانه ببینی پیویز ناکا کارگا بشادرید تن یارو از تیکم پیو کاتا پی پیو آکم پیشتریش کاتی و کو باوکو کرخ سمان نکردو پیوکو باوکم پرورده کردن تابب ما بو کش منش با همان رشکه پروردهی توم کرده منو تو جی آوازی من اوم نازانی اتاو که مالو هم بدهشت تو کره منی بلا کساتی تایبتی خوده بوشی ویبشی تاته و اگر من دو بیتوانی بگری تو با مال هر کاتیویس جاری کیده لیده پر سموکی اتوی هاو رکانی ببینی تیگشت ایستا تو آزادی بلا بلینی یکشتم پیبا هرگیس خیانن لهاو رکانی مکه باشا تیگشت بلین پیم هرگیس خیانت هلی ناکم هرگیز کی ایتر که تک بسر چو او سیکه سر رویش چو بگره رو بوزین دانکا راتیه کمو ایره بجیه یلم کیل لا چو لسر ریگم احب کیل چند سردن او چاوانم بلام تو بیلی چی کیتا تو درک باو کردوا که کیل کتا یا گره تو مالوا لیسته رگای پین و بکا که نخیر هرگیز او تو علی چی او قونا خزور شلو قل دیاری کرنی اوی که آیا کیل واشا استیبری و بردی خیزانه که یا تو زانی لیره چی خینما ترسی بوی دم داخ و بی دنگ با روجك قريته شنك كري منه كيلوا آزاد كرا بلام سلفا راي جيان كيلوا بصفتي بكوج قريته لو كاتيا گونو هاورکانی برو ناوندی خزمتکاران برکوتن آیا اتوانن چی دوا ببینن؟ دوایی خسکرنی لگل سلفای باو که دوباره چی دوا مالی بجه هشت لگل گشبرالستیکانی دهشه لو آنو ساته کاناریا گونو هاورکان یه بعد با ناوندی خدمتکارکان با بینینی کیلو اره و هر نگشتین؟ هشت هرگاه که زوری ماو چنی تره بیه برای این هاور؟ براستی من بروا با و ناکم لکوتا یکی لحطو با مالو بلام تو بره رگه نبروا باو کشم تاوان بره لما یا بیا رخصت کیلی آزاد کردو ای خواهی جان همیشه اول رو اید رای من ور نگریدو پیش اوی هیچ تیب کن هیچ با من ناله من نزانم باشه بوچی اما او همو گراکا بیا اوی من آگام لی بیا تو تیگه هیچ تی گوتو بله استا کاتی شلوغ با کیل بوچی تین آگل لما نزانم او تاگه کوری منو هرکیز دست برداری نبم او لویه او بینایه ها بلامیشتا زور دوره زور من ماوا پیم بله کناریا آیا نکوینه کشو با اوهنان من با ایره هشتی رونه یا اوان با همو اشتا نازان که ای کم بوی من آمادم سزاکی ورگرم بوی به سزاکی چی بیوری گرم اگر هرشتی رویا من بر پرسیاره تکه حالا گرم نه من هسته تنان را نشانده رکم با هورکانی برز کلوا برز کلوا چاوروانند بوم گوتو استا گون لشویا تو زانی ایوانیا کناریا لرگه بویرا لگل گونو هاو رکانی ویستم آگه دارت کمو براستی اوان بمزوانا اگن بویت که لجورو چاورکا باشا گوتو بله هر که گون گیشت اکثر حوالم بره باشا فرمانتا هر که گیشتن حوالت پیم داوای لی برد نکم برس کلوا لکوتایی ها گشتی سلاو لیوا تکایب من بورن لسر او پیشوازی خراپا خاتون یو مالا داوی لیمان کرد وگ میوانی که فرمی ما مالا تا نگل بکین هر بوی ایم جوها کین استا اما آوا باشا سپاس دکم ای ایر خانو سرکینیا؟ نخیر ایر تایبت با خزمت کارکان استا ایو وادا بنین لمالی خوتانن سپاس دکین با میوان داری کرنه بلا میم ایستا هاتوین کیلوه ببینین اکری است به من بیتلای او اتوانی او من باب کهید او هیچ پیویز نکه چون که برس کلوا لرگای بره و بویرا براستا بله بویت که کمک چاورکه او حواله که زور خوشگوان استاش دانشتنو چاوروانی بیزار کره چونه کمکات بسر برینو پیکه و یاری بکین یاری؟ کم دستیان پرچه دراوکی تیه دستی چپ راستا امجارا خيرات رجولم كواتا يستا كامين دستي چبه ناوازه كواتا امجار زيات رهولم يستا كام دست واب زانم دسی راسته بلام دلنیانی من لو کاتی برس کیلوه لدائیگ بوی ناسم و اتوانم بلام گرنگی پیم و گوی منالی خون بیت و براش کاوی من رقم لیتانه لبرویتانه وی بیبن باش شکواتا لکام دسته والام بنوا دستی چپ دایکی به هناس برکیو خسیه کرد بیوگو مندلی چکاو که بینی اروات و جیالت اوالی خوش بونی نیا بریار گدریتا اوی برس کلو آگاد من بر رگای خوم تاقی تانکم اوا هیچ حال بجارده تن نیا کاناریا او سزاکه تی بو سر پیچی کردنی فرمانکان و هنانی ایم و بویره یستای اصکان تن بوشی اکم او اگر یکی تن حلب کد لیار یک درسید و اگر همو تن بدورین ببرس کلو آلم ایو روشتونو چی تریو به هیش شو یک نبینیتو کلو دمن دخوا جیان تن للیواری مرگا گدر من ولامی پرسیارکم بناو هریستا لکام دست هیچم نبینی کارکت دریج مکنه و سیه چرکتن لبردست تاولان بنه تو دوای سیه چرکه بیه لملی فرمانتم چاوریکا دستی چپ من دستی را صلاب جرم هرو همینیش یکتان لیار یک درچو لکام دست تو دستی راست حال بجره منش چپ حالا بجرم لدستی چپ ها بو یستا یک کس ماوت هوا دی کمی باستا چیه یک اگل هاور رکانه کشم اگر کهت بفیرو بید لیاریو اتوانه چه خوکتم بیتیه نیگران مبا با کاری که گمشانه با کاری نهانم باله خوی بری نهر کرده حلاو سانه که کم کاته ای خوایا تاقی چه آرب کم گوتو تو لکوی کس اگلوی یا زار باشا استاتوانم ببینم دی نشانم با بزایی لکم دسته ایا لکم دست دستی چپه خراب نیا کواتا یستا کیه پرچه دراوه که حالا گریه او پیاوی که لدو آمو استاوا ایوانیا؟ زور نایابا گوتو باشا گون نگیشتوا کیلوا چی؟ او تو لیری گون ولگلیشتا کورا بیکا ای من تانیا خیالیکم لیوریو لیوریو که تیکی زور تیپا ریو برو ناکم تو هاتوی چی رویا و رخصاری لباری که خراپا و رخصاری تو جوایا تو اگو تو پیمو تی هر که گشتن حوالم پیبا او ایو چی تانا کرد؟ لیم ببورا و عملی کردن بجداری یاری یکی ساده بکن یاری؟ تانیا گلته یکی بچوک بو هیچی تیر لهر کم تر خم یک من ببورم باشه یه و چشتان بینی؟ نو اندنکه تان زور تواهو چی ایوش تکتان کردو؟ نخیر با پیچوانه و دلخوشیان کردین اوان براستی؟ باشا هرچی یک به هر حال باب چی نشونه که هر که بیت استاده ایکم برومانه هاواره کن لرب منینه وازانی؟ ایه تو گوتو جمله بگیره گرنگی نهان باوی دیک میله باوی بدون مکاو تیگشتم برزم اگه داری خود بد که باب رنگون مالا برز گفتو هز بطنیا یکی دواوی که کلوه اروالی روانیا نخیر ایمه خزمت که هر به هیش یویک هست من بو گورکانی خو من نیا تو دروکی گون یستاش کم دست بیگو من دستی چپتا ناکریه بله اما فیلا اشتانی که نوی زور هندم جیانه احالم تکای آگه دربه من برس کیلوه با تو بجه احالم گون مالاوه کناریا درن کوتی گون ببورین بله را دور کنین و پیشوی کشم هم با دروز به بله او فعلی لگل منی شبکر هنال را بردو کتن هین یک عشق را اکی با اسانی تو رابط براستی؟ من وای بینم اوای کرد کم دستا؟ دستی چپ هایوانیا؟ بو چی؟ چون واو کرد؟ پیم بله گوتو دو پرتا دراوی لبو بلام یک دانه هل گر برحال پرچه دراوکی لدستی راش شردوتا و پرچه که تری فره و دوی اووی لیک رین ببینید که تی پرچه دراوکی لدستی چپتی ولن پیش جوی لیمان بپرسی کم دست دراوکی تیه دستکانی هر دوکی برس کرده و وزیر پرچه که هنه بخشتنا قولی و باشا و بو جوره یک پرچه لدستی راستی ما هر بو جوره او براستی جور تو ری کردم من دلیم او فیلا تنیا لخودی خوی بکاره ناو گوتو رقی لگزی کردنا حتی اگر یاریش بیت زور رقی لید او براستی جور خرابا چی؟ تو برای نشانداری گشتیاری لیرید؟ تاقی کرنوی رو چکانی تی پرانو تو اتوانی مولاتی تایبتی خوب کر بی چون که رگو پیه هرچن ابتوی کاد بسر بری لولاتانی تر او بو که پیه موت بلا من پیشتر بریارم ما بو هرگیز مولاتاکم بکر نهانم پیش روی او کاری پیویست تاوی نکم او کاری چیه که پیویسته بیکی؟ او کاتا هی سوکه اوی پیه جم عرکی خوی هتا اوکو کاتا جمارکام لای تو بجیه یالم تاوکو یگه بینینو و هروها ام جماریش اگر رین و بو هیسو که کاتی که بطو نیلیم نتوانم مولا تکم بکر بینم پیشوا نشتوانم با هیشو بگرم و بو درگی کجیرا کواتا هیسو که اصلا شویا رستگی اما اوشتا بو که گمانم نیم من شوینا که زنم براستی؟ چون؟ او پیوتم کواتا اویوش نه او دویوان را نشان داری کن بلام کارکان هر دوشی بیکو بسراو ایوانیا؟ وای بینا من حزب زانینی اوی ترکم هیسوکا او چی پیوتی؟ کارا کپی وسته به جالجالوکا هنه زنیانی مه درباره جالجالوکا گینی ریودان میرم نه درباره ریودان لیهی سوکا قسم کرد به بگمان لقناقی یکم جو لقسکان من بوا یا خول لرکسی کتی رو زنیویتی جالجالوکا نیشانه گینی ریودانا اوانی لو ریخ راو نزیکن بو ناو بانگ کرن گرنگیم بو زنیاریانه کللای بو تیگه ایشتم بایه خواب زلزانیه که دولانه و کشانه و که هی سوکات قبول کرد استه تیگشتم در باره اولین پرسیوه دویوانه که حوتی سپتمبر تو هشتا کاتی لبرده سایو شج من گمه و چی لشاری یوروک شین رویه؟ گورترین بزاد لدنیا لوی انجام دره او راسته لحوتی سپتمبر هتا و کوده همه منگ مزاد یکی آشکرا بید کلوپلی نا آسایو کرستی دگمنو گنجینا لهمو جیهان اگریتاو او روداو همو خلق قیزاو نکانی تیا کوا بیتاو که انچلی سیان تیرکن گورترین کو کرنوی پاره لجیهانا کواتا ریوتانی جلوی بیوانیا اوانا کومالک دزن دنیام به هی شویک چانسی که اوال دست خواین نه بوی من دنیام هی سوکا لشونک لشاری یورکشی نبید اتیه گشتم کرانوی سپتمبر تیه گشتم سپاستا کم باشه کواتا ایسام نروم توانی من دوباره کلوها ببینین بوی لیره کارکم کتایی پیویستم با پاره تا بشتاری مزاده کب کم بوی با دوی کارک اگرم بسیفتی اوی کراوچیم تا بتوانم تو زپاره پیم کواتا اوه کواتا بیا منیش بگرمو با مالو آنیا هر واتوش؟ وازم لخونی بون با دکتور نه ناو هتوانم اول لپیانی پاری بیسودی خوندن با کار بیانم اگر لپزیشکی واری جهیرم پیویستا بچم خوانم اول هموشتی با من باشتره باشه وقتی کی باش تاو کاتی یکتری بینی ناو بله با جورابه لحوتی سپتمبر لشاری یورشین مالاو سیر که سان رو دوانه من موینه توا بیم بله اتوی چی بکی؟ پیویز نکه بپرسی بگو من راهنه نکین او بلان بو چی؟ اینا بیا چش لکه تکن مورگی؟ اه بیره نه چی ود؟ اه وازانی تو توانی ببین راهنه لحی سوکه بید؟ نه توانی لی بی حتی دوی ده سال و شش منگ زور کما باشا یو بگره کارکو بو آسانه کم تا تی بگید ایره هی سوکه و ایرش هانزویا اگر او موده جیوازی هزی نوان هیسوکا و هانزو بید او جیوازی نوان تو هیسوکا ایرا او چون کمن چاک کارم نه نیستا زور زور تو رب ای باشا کواته استا تو لچوی من بله یعنی کما و لشوی نشی اوهم بله من چند خاکیم هانزول تو بیسترا چی؟ تو براستی نوازی زنی؟ بس اوخ سیمکا کوالی طریق ما من نزنم چون جوازی بکم لنوانی ازی خوم رو که برکم او کشا کم گمجا کارکا گرنگ نیا من تنیا رزنوینم بله اینی کم اوه بیده که درباری هیا هر که ازمونی تا بدست هنه پیش بینکانی ورتره بن لگل اوشا هرچند کسیگ به هزبه توانه لسر شادنوی هزکی زیادره بید بو اینه به پشبو رگه ببستی براستا لهمو حالکانه هیسوکا به هزه نه توانی بشه جمان بشه و ایکی آسایی لی بید گون ایا تو پارو پیا خریک توابی منش زورم لانیا بلام شونه که زانم اتوانی راهنم که تو پارکو که تو لهمان کاتا راهنانو پارکو کردنوا؟ برجی آسمان؟ بله دواتر رونیه کموا پیویسی اسم خیرهی بروین باشا دوی اوی مال اوییان لکورا بیکاو لیوریو کرد پیمانی چند بستال شاری یورک شین دوباره یک ببیننو گونو چیلو استا بیکوا اشنا خوناخی کیتر برجی آسمان. باشان حزم با تامی خوشو تیجا حزم مسوری و تیجا تیجی زور چاک با تو